autopromocja. I co my z tym teraz zrobimy? Zobacz, emocje w Ekstraklasie do samego końca. Emocje również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W związku z tym ja nie odpuszczę, ale ty chyba też nie. Legia, Lechia, Lech, Jagiellonia jest walką o Mistrzostwo Polski. Snowman, nowa płyta Gwiazdozbiór, wspaniała trójkowa publiczność i znakomity występ. Też muszę o nich zadbać. Musimy to jakoś pozamieniać. To w takim razie tak. Retransmisja koncertu zespołu Snowman dziś po 17. Mecze Ekstraklasy w trzeciej stronie medalu na żywo od 18 do 20. Też dziś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski i Piotr Stelmach. Autopromocja. Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem. Audycja słowno-muzyczna Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Nisko się Państwu kłaniają. Dzisiaj właściwie należałoby powiedzieć, że będzie to audycja muzyczno-słowna, dlatego że główny temat naszego dzisiejszego spotkania to jest muzyka właśnie. Pierwsze nasze wspólne czerwcowe spotkanie, więc jest to jakaś okazja do małego podsumowania, a podsumowanie będzie polegało na prezentacji płyt, które ukazały się w ostatnich kilku miesiącach i tutaj specjalnie kładę nacisk na te ostatnie kilka miesięcy, a nie płyty, które ukazały się już w tym roku, dlatego że część z tych płyt, które dzisiaj będą prezentowane, ukazała się pod koniec ubiegłego roku, stąd weźmy ten przedział, powiedzmy 6-7 miesięcy. Rozpoczynamy od artysty, który mnie osobiście, jak to się mówi, rozłożył na łopatki. Artysta nazywa się Doug Hrim Blunt. Mało znana postać, aczkolwiek artysta już, można powiedzieć, wiekowy, bo dobija do 70. Proszę cię. W roku 85, mając 35 lat, zapisał się na kurs i tutaj uwaga, kurs nazywał się Jak założyć zespół. Więc można powiedzieć, że w jakimś momencie swojego życia postanowił diametralnie zmienić jego bieg, postanowił zająć się muzyką. Tak. No, z tym profesjonalizmem to ja bym nie przesadzał, o czym się za chwilę przekonamy. W każdym razie jest to właściwie, można powiedzieć, jego pierwsze takie wydawnictwo, które zyskało jako taki rozgłos. Płyta niezwykle urokliwa i muszę powiedzieć, że od mniej więcej pół roku nie opuszcza ta płyta mojego odtwarzacza. Posłuchajmy Doug Hrim Blunt. Flaga, charge you more. Letni Pana jest takie troszeczkę naiwne, ale no nie, tak. Nie wiem, to może to... No tak, cała płyta ma właśnie takie brzmienie, coś dla zwolenników tak zwanego lo-fi, w przeciwieństwie do hi-fi, lo-fi, czyli niska jakość. Niska na jakiś, ale to coś ma. To w sensie, coś ma. W sensie może cyzelowania nagrania w studio. Tutaj czuć, że ta muzyka jest nagrywana na żywo, pulsuje. Tak jak powiedziałem, mnie to bardzo ujęło i bardzo często ta muzyka gości w moim odtwarzaczu. Przypominamy Doug Cream Blunt. Kolejny, Betty Davis. Kolejny artysta właśnie, Betty Davis. To jest płyta, która ukazała się w końcówce ubiegłego roku, ale zawiera materiał z lat 68-69, a więc już mocno odległy. I jak za chwilę się przekonamy, mimo upływu lat, brzmi to cały czas bardzo świeżo. Sing it just like that, with the gum in your mouth and all, bitch. Black car. Betty Davis. Betty Davis, na początku tego nagrania słyszeliśmy ten charakterystyczny, zachrypnięty głos. Tak, tak, to był Miles Davis. I zbieżność nazwisk nie jest w tym wypadku przypadkowa. Miles i Betty w okresie, kiedy te nagrania powstawały, a więc końcówka 60-tych lat, byli małżeństwem. Związek był, co prawda, dosyć krótki, i dosyć burzliwy. Zainteresowanych odsyłam do biografii Milesa Davisa, skądinąd pasjonująca lektura nie tylko dla zwolenników Davisa czy jazzu, ale dla zwolenników kultury szeroko pojętej również. Jak wspomniałem, te nagrania pierwszy raz ujrzały światło dzienne, stąd jakby ta prezentacja w dzisiejszej audycji. Płyta ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Nagrania były realizowane w okresie, gdy Davis realizował swoją przełomową płytę Beaches Brew. I stąd być może Betty Davis towarzyszą muzycy, których udało się Milesowi namówić do pomocy swojej żonie. Sama śmietanka, sama czołówka jazzowych muzyków w ówczesnym czasie, między innymi John McLaughlin na gitarze i Larry Young na organach. A nie wiem, czy wiesz, że Betty Davis to była ikona Hollywoodu na początku zeszłego wieku. Ale no, zbieżność nazwisk, myślę, tutaj jest zupełnie przypadkowa. No, trudno się spodziewać takiej długowieczności. Betty Davis zrobiła później karierę w bardziej może w kręgach muzyki soul, nawet w pewnym momencie popłynęło to trochę w kierunku disco, no ale takie były czasy, natomiast te nagrania niezwykle urokliwe. Ja proponuję jeszcze jeden fragment z tej płyty Betty Davis. I was born in a little shack down in Mississippi. I was raised on a lot of souls. When I hear James Brown, I get that good feeling. I give it some. I'm a down hunger. I'm just a down hunger. I come from the country, but I just a damn hunger. mirror. I said I'm a damn hunger. I'm just a damn hunger. I said I'm a damn hunger. I'm just a damn. Betty Davis. W kręgu Milesa Davisa pozostaniemy jeszcze przez kilkanaście następnych minut i proszę się nie obawiać. Nazwisko Milesa Davisa wcale nie oznacza, że najbliższe kilkanaście minut spędzimy obcując z ortodoksyjnym jazzem. Nie. A to za sprawą drugiego nazwiska, które tutaj również jest w tym momencie istotne, mianowicie Robert Glasper. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się płyta firmowana, co może zabrzmi trochę dziwnie, nazwiskami obu artystów, czyli Miles Davis and Robert Glasper. Ciekawe, prawda? Natomiast płyta ma być, jak wynika z opisu, próbą reinterpretacji, czyli przełożenia języka muzycznego Milesa Davisa na język współczesnej, no, żeby nie powiedzieć pop music, to mogę użyć łagodniejszego sformułowania soul music, czyli do wielu z tych utworów bardzo często instrumentalnych w oryginale Milesa Davisa dopisano teksty, zaproszono mniej lub bardziej znanych artystów, a co z tego wszystkiego wyszło? No, przekonajmy się. Zaczniemy od Eryki Badu, która dopisała tekst do utworu Milesa Davisa, Majsia. No dobrze, ale nie powiedziałeś, kto to jest Glasper. Tak słucham i słucham. No to jest rzeczywiście tutaj słuszna uwaga. Muzyk amerykański, producent, coraz popularniejszy w nowoczesnej muzyce, zarówno soul, funky, jak i jazz. Posłuchajmy. Robert Glasper reinterpretuje i produkuje na nowo muzykę Milesa Davisa. W tym utworze śpiewa Erika Badu. We'll be right back. Erykah Badu. Erykah Badu, próba reinterpretacji muzyki Milesa Davisa. Davisa, tak, to jest jego ta muzyka. No to jest to właśnie Davisa na język współczesnej muzyki soul. Czy udana? No to już zostawiam ocenie państwa. Mnie osobiście ta płyta podoba się i dosyć często do niej wracam. Przy czym tutaj uwaga. Przypominam, że dzisiaj naszym głównym motywem przewodnim są płyty, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale nie oznacza to, że są to naszym zdaniem najlepsze płyty. Na pewno są to płyty, na które warto zwrócić uwagę i które warto przesłuchać, natomiast absolutnie tutaj nie uzurpujemy sobie prawa do oceny w sensie, która z nich jest najlepsza. Proponuję zamianę, żebyś nie mówił teraz, co będzie za chwilę, tylko opowiesz o tym, jak usłyszymy. Ale to może zrobimy po tym utworze, dlatego że chciałbym w tej chwili zaproponować kolejny fragment tej płyty, czyli ponownie w roli producenta Robert Glasper. Ta postać zresztą jeszcze przez chwilę nam będzie towarzyszyć w innej odsłonie. A więc producent Robert Glasper, muzyka Miles Davis, ale tym razem wykonawca, jeden z naszych ulubionych, zresztą pojawiał się już w naszych audycjach nie raz, nie dwa, australijska grupa Hiatus Kaiyoti. Thank you. Hiatus Coyote, produkcja nagrania Robert Glasper, muzyka Miles Davis, całość z płyty firmowanej przez Milesa Davisa i Roberta Glaspera. Brzmi to może trochę dziwnie, ale takie są fakty. Nie dziwnie. To jest bardzo przyjemna, eteryczna muzyka, jak na tą porę. Tak, zwróciłeś uwagę, niespodziewane zakończenie tego utworu, który w zasadzie miał charakter, można powiedzieć, wręcz ambientowy w swojej całości. No. Na pożegnanie z postacią Milesa Davisa fragment kolejnej płyty, która w jakimś sensie jest filmowana jego nazwiskiem. Płyta z muzyką do filmu, czyli płyta zawierająca ścieżkę dźwiękową do filmu biograficznego o Milesie Davisie. Film miał premierę w zeszłym roku, płyta zresztą również. Na tej ścieżce jest muzyka z różnych okresów twórczości Milesa Davisa, począwszy od bebopu, poprzez cool, fusion, i już później momenty wręcz smooth jazzowe, jakbyśmy to dzisiaj określili, a więc pełen wachlarz jego języka muzycznego. Płyta bardzo interesująca. Ja wybrałem z tej płyty fragment, który mnie osobiście najbardziej intryguje w twórczości muzycznej Davisa, czyli okres z początku lat 70. A produkcja tej ścieżki dźwiękowej, no nie kto inny jak ponownie Robert Glasper. Posłuchajmy. Thank you. Go Ahead, tak nazywa się ta płyta. Miles Davis, płyta zawierająca ścieżkę dźwiękową do filmu opowiadającego o Milesie Davisie właśnie. A ten fragment pokazuje nam chyba najbardziej rockową i najbardziej elektryczną twarz Milesa Davisa. Cała twórczość nie była taka. Ja powiedziałbym niestety, ale oczywiście... A to było Fusion, to co było przed chwilą? To było Fusion. To była muzyka, którą Davis nagrywał na początku 70-tych lat. Została utrwalona na płytach Agartha i Pangea i wynikała z wielkiej fascynacji Davisa twórczością Jimiego Hendrixa. Nie tylko twórczością, ale też i stylem bycia. Pamiętajmy, że przełom lat 60-tych, 70-tych, czyli Flower Power, czyli ruchy hipisowskie, kolorowe stroje, rozluźniony styl życia, określmy to w ten sposób, a przede wszystkim, na co zwraca uwagę Sam Davis w swojej biografii, muzycy rockowi zaczęli wtedy po prostu odbierać pieniądze muzyką jazzowym. Muzycy jazzowi przestali być niemalże z dnia na dzień wielkimi gwiazdami potrafiącymi wypełnić duże sale, w związku z czym większość z nich zaczęła szukać możliwości połączenia elementów rocka z elementami jazzu, tak aby po prostu odzyskać publiczność. Niektórym się to udało, niektórym nie. Żegnamy się na razie póki co, a przynajmniej dzisiaj, z Milesem Davisem, ale nie żegnamy się z Robertem Glasperem. Kolejna płyta to już jest autorska płyta Roberta Glaspera. Tutaj pod szyldem Robert Glasper Experiment. Płyta wydana przez wielce szacowną i zasłużoną dla jazzu wytwórnię Blue Note, ale nie zawiera wcale ortodoksyjnego jazzu. No zresztą przekonajmy się sami. like you.